colectivo OPAI presenta... O Faladoiro. Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global. En Radio Filispín. Pois moi boa tarde, aquí estamos os do Faladoiro, os clásicos, os de plantilla, para levar adiante o programa número 5, verdad Vicente? Creo que é o 5. Pois si, xa é o 5. Cinco, boa tarde. Non hai quinto malo. Eu non son moi torero, non sei se vos sodes toreros. Vicente, que é de plantilla, os habituales, tamén temos a Ignacio. Boa tarde, Ignacio. Hola, boa tarde. Como vai a vida? Vai ben. Vai ben. Este soliño de gusto. Con este soliño de gusto. Sí, sí, sí. E bueno, iba como... Iba sendo hora tamén. Iba sendo hora. E como estes programas, pois, pretendemos que teñan, aparte de unha certa calidade, pois, soemos traer aquí a xente que sabe máis alá dos nosos saberes cotiáns. E neste caso temos a Manolo Castro. Manolo Castro, a ver se o presento a Manolo Castro, psicólogo clínico con destino no servicio de psiquiatría no Hospital Naval. Boa tarde, Manolo. Moi boa tarde. Chámote Manolo. Sí. Manolo Castro. Xa, Manolo. Eu sempre me presento así. Como Manolo. Manolo Castro. Manolo Castro. O día que me chamen Manuel, penso que a xente está enfadado conmigo. Ah, sí. Psicólogo clínico que nos... Vai facer moita falta para analizar esta etapa da vellez que vamos a falar hoxe. María Lemos. Hola, boa tarde. María vai darnos unha alternativa a residencias con iso de que chaman o housing e cousas similares. É así, María? Sí. Sí. Ben, pois vamos a situarnos e... Primeiro, vamos a falar dunha etapa da vellez. Vamos a chegar á conclusión de que algúns dos de aquí xa temos os estudios suficientes para falar así, desde de maneira empírica, mais o que tuvemos que estudiar todos estes días para poder chegar aquí con un certo bagaxe cultural, por decirlo así. Vicente. Eu quería decir antes de nada, César, que é certo que vamos a dedicarlle o 90% do programa ao edadismo que se ten, sí, con as persoas maiores, pero que o edadismo é un fenómeno, unha discriminación social que non se dá soamente coas persoas maiores. No. Hai edadismo con todo tipo de edades. Eu non sei se cando invitamos aquí de común acordo a María, foi máis no seu papel de arquitecta que nos vai iluminar, como ti ben has dito, no? De as novas formas habitacionais de xente maior e tal, para evitar esos problemas de soidade non desexada, ¿no? Sino tamén porque nai e de xóvenes que xa teñen unhas idades para ter opinión de todo e que é filla tamén, ou foi filla, é decir, que e ela mismo e xa lle vou a dar a palabra neste momento para eso. É verdade que hai edadismo con a xente nova ou non, María? Eu penso que hai edadismo a todas as idades. Hai discriminación ás veces cos pequenos, coa idade infantil, coa idade juvenil, que sempre falamos de ti que saberás, ou os maiores queremos aleccionar, porque estamos na época de educar. Coa idade adulta, cando estamos xa, levamos aos meus fillos comigo, por exemplo, non? De mamá, tamén ti que saberás, non? Eles pensan que saben máis que eu. Evidentemente, pois cos maiores, cos que a veces infantilizamos a súa conducta e tratamos de outra maneira. Bueno, a túa visión persoal, a túa visión profesional. Pois eu concordo co que dixo María. Tamén hai que decir que con frecuencia o idadismo manifestase de distinta maneira cando se toquen certos temas, por exemplo, a temática tecnolóxica. Hai tecnoloxías que son recentes e que a xente de máis idade non ten e que os máis pequenos medraron con ela, e a veces é certo que temos que saber distinguir sobre que estamos falando. E despois hai outras cousas que teñen que ver con unha palabra que antes utilizou César, non, a bagaxe da experiencia. Entón hai vivencias, hai situacións que son transversais ao longo das distintas épocas e dos distintos momentos, e que aí a veces mandamos calar os maiores, que sen embargo teñen esa experiencia, e os mandamos calar dende a prepotencia da madurez. Entón, o edadismo, como ben se comentaba antes, está en todas as idades sobre distintos temas, e a verdade é que detrás de todo eso hai a prepotencia da propia visión e do meu propio momento evolutivo no que estou, onde non deixo entrar os demais dende as súas experiencias, a súa formación. Xa falaba antes do aspecto tecnolóxico, pero tamén dende esa experiencia que a xente maior pues atesoura e que moitas veces non aprendemos porque simplemente non escoitamos. Ignacio. Sí, bueno, eu teño que decir que nunca utilicei a palabra edadismo. No momento en que me enviaches o glosario, porque me dio un glosario Vicente, xa me din conta de que era algo moi extendido e moi popular e que se tratou moitas veces, pero repetindo sempre o mesmo. Entonces, eu o que penso realmente que hai o tema do edadismo ten o seu problema estrutural. É un problema estrutural moi grande, é decir, que non é un problema só de como tratamos nós ou como nos tratan as persoas, porque xa cheguei a edade que se pode decir maior, non? Senón é un problema estrutural, é decir, aquí no seu momento colleuse a xente de Esteiro, por exemplo, xente moi maior, e meteuse en vivendas en Caranza, que na mes que había ascensor hasta o quinto. Persoas que vivían nos baixos e tal, non? Xa estou falando de aí moitísimo tempo. É un tema de edadismo tamén. E o que está sucedendo en Ferrol, con unha población tan envellecida, moita dela que vive sola, cirro 60 ou son o 20 e pico, bueno, 25%, 26% de persoas que viven solas, a gran maioría que son maiores, e moitas viven en vivendas que non teñen ascensor tamén, e tal, e non hai unha preocupación de iso, e xa a súa edade, non? Inda que hai cuestións que sí que se fixeron para paliar un pouco o tema da edade, e para darle validez a esa edade, pues, hai Universidade de Senior, hai Santa Ana Casa, hai unha serie de cuestións paliativas que se puseron e tal, pero realmente existe un problema estrutural, e vímolo na pandemia. O que pasou en Madrid, 7.291 persoas que non se deixou ir a sanidade pública a tratarse, un edadismo estrutural tamén, non? Vicente. Por exemplo, decir, vale, xa remate. No. Vou moi lento e tal, porque son lento, pero quero decir as cousas un pouco claras tamén, non? Eu interveño, Ignacio, por alusións, porque sou da mesma quinta, pero non me doy por aludido. Es decir, que si alguén me quere discriminar, que me discrimine, me da igual. Non me doy por aludido en estos temas. Tiro pa diante e punto, ¿no? Quería dicir, que por lo que decía, le pedía a César la palabra, é que os cinco que estamos aquí, e moita xente de que nos está escoitando na audiencia, non, sabe perfectamente do que estamos a falar, pero hai outra xente que non, non? Entón, si me permites, César, quería leer un extracto de algo que saquei da Fundación da Caixa Catalana. Vicente, estás no teu programa. Bueno, este é un programa que de todos, xa sabes que encantados de estar aberto. Bueno, pues, eles, que é o edadismo? O edadismo en termo acuñado, porque se van sobre todo a falar do edadismo nas persoas maiores, ¿no? Edadismo é un termo acuñado en 1969 por Robert Butler, destacado gerontólogo relacionado cos estereotipos e prexuicios relacionados coa idade. O edadismo está relacionado coa forma que temos de entender a vellez e o envellecemento, coas nosas relacións internacionais e como perpetuamos estereotipos e ideas preconcibidas sobre as persoas maiores, limitando, deste xeito, a comprensión da diversidade e a heterosexualidade da vellez. Pensar que todas as persoas maiores están enfermas ou son cascarrabias, por poner dous exemplos, transformase en actitudes que influen en como nos relacionamos con elas, como percibimos as súas capacidades ou limitacións, ou como lles valoramos e recoñecemos. Os efectos do edadismo na nosa sociedade son numerosos. Vou ler cinco. As actitudes negativas sobre a vellez limitan a vida porque non se lles ofrece as mesmas oportunidades que as demais persoas. Se invisibiliza o colectivo das persoas maiores porque se dá por feito que pouco ou nada teñen que achegar. E como non teñen nada que achegar, excluyeselles da contorna laboral. E como se considera que nada se pode facer, limítanselle cuidados ou tratamentos que poden necesitar aos que se refería concretamente Ignacio cando chegou a pandemia. Son vellos, van a morir de todas maneiras, pa que les vamos a levar aos hospitais a tratar e que vivan 10 ou 15 anos máis? E se van a morrer igual, non? Pois ten un pequeno resumen, hai alguna cousa máis interesante que ao longo do programa podemos falar. Sí, eu, pues bueno, eu penso que había que tratar tamén desde un punto de vista que dice Ignacio, estrutural. ¿Por qué en esta sociedad dase o edadismo? Si é que se dá. De unha forma máis inmediata, ao mellor pensamos que non se está dando, porque nos, bueno, pues temos unha pensión, ou vamos, fala a nivel personal, vamos tirando, non podemos decir que nos infantilizaran, nin que nos separaran, pero sí, nunha sociedade tan tremendamente competitiva, en que o que prima é a productividade, é certo que chegado ao momento en que non produces e en que ti non estás desenvolvendo o rol que che ten asignado a ti esta sociedade capitalista, o normal é que tendan a separarte dos centros de poder, do que te abandonen, que te deixen de un lado, caso que está contando das casas, etc., etc. E entón, de primeiras, a mí me din, ti sufres edadismo? Non. Pero se analiza un poquinho máis profundamente, sí, todos sufrimos edadismo nesta sociedade tan competitiva de que se deixas de producir, xa eres outro ser. O teu rol foi para producir. E donde se nota, por exemplo, en algunhas cousas? Bueno, no que, en casos extremos, como o caso da pandemia, xurde rapidamente que o que hai que desplazar é o vello. É o que menos vai producir. Igualmente xurde, por exemplo, cando miramos a televisión, todo está inserido, metido na producción que pode producir, que producen os anuncios, e aí os vellos non, casi non aparecemos, ou se aparecemos, aparecemos de maneira anecdótica. É dicir, os coches son para os xóvenes, a roupa é para os xóvenes, e unida a isto tamén outra fórmula de productividade, que como vamos vellos, teño 72 anos, son un vello, o teu corpo xa non dá para moitos votos, que creo que se din así, nin para moitos gimnasios, nin para moitas cuestións de estética. Entón vamos facer os anuncios e vamos facer un corpo productivo con cuidados estéticos dedicados aos xóvenes. Entón, si hai profundo, bueno, profundo, no profundo, si que hai edadismo. E logo tamén unido a outra cuestión, para min, que é a cuestión da clase social. É dicir, un home desplazado cunha posición económica baixa vai sufrir moito máis que un señor que vai ao palco do Bernabéu onde con 80 e pico de anos están decidindo o futuro do país. É unha cuestión tamén de clase social. Bueno, en xeral, hai que denunciar, para mí, hai que denunciar o edadismo e hai que poñerse as pilas para que no posible metelo dentro da loita social e ter moito cuidadiño, porque nestes momentos algunhas conquistas se teñen acadado. estamos debatindo o tema das pensións, falaremos despois a mellor se queredes delo. Estamos nunha posición social de conquistas por unha xubilación. Non vai a ser que dentro pouco teñamos que revisar todo isto tal como vai o mundo. Entón, bueno, edadismo en superficie parece que non, no fondo si o hai. María, non sei se queres seguir con isto ou cambiamos o tema, eh? De acordo completamente con todo o que decides. Penso que evidentemente o edadismo se dá en distintos estamentos, as condicións de salud, na política social, que se pode facer encauzando estos problemas que vemos en diferentes edades, non solo nos maiores. E todos o levamos asimilado o que desde fai moito tempo que se fala. Cando me chamou Vicente, pois intentando tamén como todos mirar un pouco sobre o tema, encontrei un podcast moi bo que falaba de distintas persoas e ao longo da historia, entre eles Concepción Arenal e Simón de Beauvoir, que xa falaban do edadismo na súa época, non? Sí. Filósofas que xa reflexionaron sobre estes temas, que evidentemente daquela eran o mellor menos acuciantes que agora. Sí, estamos, en concreto eu referime ao edadismo da vellez. Manolo. Eu como María, como antes moi ben dixo Ignacio e ti apuntabas, hai unha parte do edadismo de calquera modo de segregación, hai unha parte que vai moi unida o que é a clase social. O sea, eu non me imagino a ninguén tratando despectivamente pois a unha destas grandes riquezas do país por moitos anos que teña. E sen embargo, mellor apuntaba Ignacio, non, en Ferrol, okay. Ferrol, unha cousa que sempre me chamou era a cantidade de quintos sin ascensor que hai. Non, e a xente que vivía aí 30 anos nese terceiro, nese cuarto sin ascensor sigue vivindo aí. Con 30 anos máis. Estamos falando de subir e baixar escaleiras con compra. Estamos falando de subir e baixar escaleiras a veces cando as pernas empezan a ter problemas. Porque a idade, claro, veño a falar do meu libro, non? A idade hai unha parte que nos vai a cambiar o modo de reaccionar, o modo de ver, o modo de valorar, non? Hai variables. Eu, no meu traballo, cando me piden valorar as persoas, eu teño que utilizar distintos baremos según as idades. E iso tamén me devolve a miña propia evolución, porque eu cando estou pasando digo, coño, eu agora xa teria que cambiar tamén de baremo se alguén me valorara a mí, non? Unha das cousas que ten que ver coa idade tamén é o estado de saúde. E o idadismo a veces ten modos sutiles, porque ás veces parece que o responsable do gasto sanitario son as persoas maiores. A miña saúde, claro, a medida que vai pasando o tempo van aparecendo cousas, porque hai algunhas que deixan de funcionar como funcionaban. E a partir de certa idade, quen non ten que tomar algo de medicación para unha cousa? O idadismo a veces tamén se manifesta en culpabilizar o colectivo de determinadas cousas que non teñen que ver con eles. A idade é unha cousa, o estado de saúde é outra. A mí non se me ocurre, eu creo que a ninguén se lle ocurriría acusar a unha persoa que necesita un transplante de ser responsable do gasto sanitario. Cando un transplante, pois é unha intervención cara. Entonces o edadismo a veces non é solo ese trato diferencial, sino a veces esa culpabilización, sí, de algo no que en vez de contar con, antes falaba desde estrutura, en vez de contar con ese colchón social, que eso só vai a vir a través dunha estrutura, non pode vir a través dun parche, non solo non o poñemos, sino que incluso hasta parece que poñemos dificultades. Eu vou dicir, está aquí María que saberá deste tema máis que a mí, non? Os problemas a veces para poñer un ascensor nunha casa, nun edificio onde hai persoas pois que o necesitarían, non? A A veces hai barreiras, seguramente tamén a veces hai problemas técnicos do propio edificio. Pero a veces, seino por experiencia de persoas coñecidas, que cando se plantea eso para dar servicio a persoas, a veces as dificultades que hai, non falo en concreto do Concello de Ferrol, pero sí para facilitar o acceso a esas persoas maiores. A min é unha cousa que non sei que pensar desde desta victimización da xente por cumplir anos, que me parece... Ignacio. Sí, bueno... O bon sería seguir o fío e tal, non? Pero penso que é moi difícil decir o pensamento de cada un e tal sobre este tema, pois ainda vai pasar a mellor uns minutos en poñer en común a mellor un fío concreto, non? Pero a min o que me gustaría era un pouco saber que o que, é dicir, que o que realmente está sucedendo, pasando na sociedade, non? Independentemente da discriminación, a nai da miña muller, por exemplo, non lle gusta nada o que lle pasa cando vai ao hospital. Abuelita, tal, sí, non? O infantilismo. Sí, é dicir que se revela frente a esa situación, non? E eu que traballei ali, non? No arquitecto Marcide sei que esa é unha práctica moi habitual, é dicir, de infantilizar as persoas maiores e non tan maiores e tal, e simplemente polo feito de estar nun hospital, non? Uh-huh. E iso é unha práctica e tal, pero eso sucede con a nivel xeral, é dicir, igual que sucede con a linguaxe machista, pois sucede con a linguaxe, é dicir, discriminatoria, uh-huh. Ou cando sucede con a linguaxe racista ou xenófoba e tal, na sociedade, por desgracia, está moi metida, non? E moitos de nós, cando intentamos ser un pouco coerentes e corrixir certas cousas, ao final xa somos personas non gratas, ao mellor, non? É dicir, que xa non gusta moito que digas, non, eso pues, non está ben, ou podes decir de outra maneira, é dicir, que hai maneiras de decirlo. Pero que sí que eu penso que o máis importante sería o que sucede a nivel estrutural e que demos de facer, non? É dicir, que si nos vemos que todos os anos morren 12 persoas, ou 7, ou 8, ou 9, que foran aquí, non? Soas, e algunhas delas pasan semanas e tal, e non se localizan, hai que facer algo para que iso non suceda, non? E non vale simplemente decir, bueno, hai voluntariado, hai non sei que, hai acompañamento, tal, non, hai que facer algo que evite eso. E hai que facer algo tamén o que decías ti, se hai unhas personas que xa non poden subir unha escalera, un terceiro, con a compra, pois habrá que facer algún tipo de solución. O Instituto Galego de Vivenda Solo ten a capacidade, unha das... é facer permutas, por exemplo, non? Se compra unha vivenda, se cambia por outra, non? Se cambia, de alguna maneira, eso... Pois claro, iso é costoso, é un tema moi costoso, pero tamén a calidade de vida é fundamental, e que non suceda iso nas persoas é fundamental. É dicir, que podan ter mínimo de calidade de vida só polo feito de ser maiores ou de estar solas, porque os seus fillos, aquí temos o tema este, de que os fillos sabemos onde están, que están traballando fora, unha gran, unha maioría, vamos, unha moi importante, non? Entonces, bueno, era eso, un pouco entrar nese tipo de... Vicente, antes de pasar ao tema da soidade, que é unha manifestación máis de todo o que estamos falando, queres falar algo máis sobre o dadaísmo? Sí, si acaso concretar máis a miña posición. Eu penso que se generaliza demasiado, o sea, que o DNI está demasiado encima, en riba da mesa, ¿no? Esos fallos de generalización que o que levan á confusión. Incluso no que decías, César, do tema da productividade, non? Porque está claro que a sociedade debe de discriminar en función de moitos factores e nunca exclusivamente do factor carné de idade. Vou contar unha anécdota moi rápido que me sucedeu cando estaba no Porto e nos encallou no castelo de San Felipe o Eigen Star, un carboneiro con 70.000 toneladas de carbón, non? Entón, que era enxeñero naval, non tiña opinión de que facer e como facer. Entón, chamei aos meus compañeros de Bazán e Astano a ver cal debería de ser a solución ao problema, como podíamos enfocarlo e demais, non? E tanto os de Bazán como os de Astano, os que estaban traballando, me dixeron: Vicente, tens que falar con Pepe Deus, porque Pepe Deus é o que sabe, é o que realmente resolve os problemas e tal. E pois vou chamar ahora mismo. E me dice un amigo meu: pero non chames a Esteleiro, está coas pantuflas en casa, está subilado por edade. Le chamei e vino al pequeño centro de coordinación operativa, al CECOP, que habíamos posto na autoridade portuaria, e vi un home feliz, un sabio. Non necesitaba consultar fórmulas, las sabía de memoria. E hacía isto: e se le saco la escotilla de non sé dónde, a liseiro non sé cantas toneladas, e se logo fago isto, e se logo tal. E ese home estaba na casa. A ese home, porque había cumplido a edade que se había marcado para todo o mundo, la habíamos botado fora, porque teóricamente por idade non era productivo. E era o máis productivo de todos. E gracias a él se solucionou o problema e o barco pudimos leválo hasta o Porto Carboneiro escorado, pero o levamos. E me quedou moi claro que a reconversión naval, por exemplo, ou la miñeira, ou la de non sei que, facer las cousas solamente por idade é un tremendo error. Un tremendo error para a sociedade en xeral, porque perde moitísima capacidade de xente que, porque teña 55 ou 58 anos, sigue sendo un auténtico experto no seu tema, ¿no? E al mellor hai xente que al revés, que realmente, como ese oficio ha perdido neste momento por razón de ser e demais, pois é que forzar máis a reconversión hacia determinadas cousas concretas. A idade é un factor, evidentemente, que a moita xente evidentemente aleva a ter menos productividade, por suposto, pero en outros moitísimos postos de traballo. Entón, esta sociedade tende a simplificar a todo, a hacer cousas xerales, porque o outro é moito máis difícil. Claro que é máis difícil, pero es que a miña responsabilidade é facer cousas difíciles, non cousas fáciles, non? Non quero enrollar. Sí, moi interesante. No, simplemente para matizar un poquinho, quixen dicir que non se entende ben. Quero dicir que nesta sociedade, con estas características, en que o papel principal é de que produzcamos cousas, tan pronto te retiras, ti te vas quedar aí, tan pronto te xubilas, te reformas, ti te vas quedar aí. O te xubilan ou te reformas. Ou te... quero dicir, sí, cando vas pa casa. E aí arregles ti. Aí arregles ti todos os problemas que che vai xerar a túa nova situación. De maneira que, hoxe, eu, vos diredes, non vexo un gran movimento social a prol de cambiar esta situación que estamos denunciando. É dicir, hai soidade, hai residencias, logo falaremos delas, se queredes, hai residencias nunhas situacións que eu si podo falar delas a través da miña experiencia, que non me gustan nada. Hai soidade, hai malas residencias, hai familias no que o papel do avó pasa a ser o papel do pai, e isto nada se está solucionando, nin está en primeira fila. E témome, que o mellor é un temor infundado, que o mellor estas conquistas sociales que temos, de pensións, de... falaba Ignacio da Universidade de inserso, de eso, de outro, dentro pouco se nos diga que vai haber un recorte social, non sei por qué, e que se veñan abaixo. É dicir, eu témome que en vez de dar un gran avance social hacia a conquista e que o papel da persoa maior non sea un papel secundario, sino que siga sendo un papel primordial na situación, como é en outras sociedades e como foi o mellor nas situacións de preindustrialización, que non vou alabar ahora a decir que o home rural, o anciano rural, vivía maravillosamente, pero sabía o seu posto que tiña e sabía ata onde chegaba. Que sabe un traballador de ahora que chega aos 65 anos? Si ten unha boa situación económica, pode ir tirando, pode ir capeando. Si ten unha mala situación económica, vai quedar seguramente no abandono. E se van dar casos de soidade e casos de morte, que nos están dando. César, o millor... Era un momento con que estás dicindo Sí, decía que ao mellor co que estás dicindo, que decía Ignacio antes dos mortos chamados de Telecinco, ¿no? Como les chama a policía judicial, ¿no? Esa xente que se encontra ao cabo de unha semana con a televisión encendida e eles fallecidos no no seu sofá, no? Tamén é un efecto da sociedade, a conformación que ten agora mismo as unidades familiares, no? Non é o mismo este comenzo do século XXI con que o que nos vivimos de novos no século XX, no? O que foi antes as familias, no? Entón hai problemas novos tamén, no? E precisamente todos coincidíamos en que tratar de que María nos explicase un pouco que alternativas en esos países máis avanzados, pero que nos consta a todos que en España empieza a haber cousas, ¿no? Porque é certo que este é un fenómeno xeral, pero non se trata igual en todos os países. Hai dous países neste intre, que é Xapón, que é o Reino Unido, que teñen un ministerio para a soedade. É dicir, que hai xente que está pensando moi en serio en este asunto, baixo todas as perspectivas, porque aquí estamos cinco persoas e estamos dando un montón de perspectivas. Pois imagínate cando lle dedicas ao tema toda a tú vida profesional, ¿no? Entón, quizás, como ha salido dúas veces na mesa, a mellor María era un momento de que nos contases un pouco eso, como evitar que a xente morra soa, abandonada, nas peores condicións neste intre. Sí, hai moitos métodos, como todos sabemos, non? Porque tamén depende da forma na que cada un quere vivir. Estábamos falando agora deste tema, penso que este tema cada vez irá máis porque pola a pirámide poblacional cada vez somos máis maiores, estamos máis habilitados para, depende da persoa, do nivel de dependencia, para vivir de diferentes maneiras. A clave dos estudos que hai sobre a vida das persoas maiores é que, unha, o que decía antes, cada un sabe como quere vivir, hai tantos tipos de vida como persoas, case. Outro factor importante é que para case todo o mundo é importante non permanecer no seu entorno habitual, non cambiar de vida drásticamente. A xente, normalmente os maiores queren estar na súa casa, queren permanecer na súa casa, é un dereito. Que moitas veces cando falamos das normas da habitabilidade, da accesibilidade, que no meu traballo parece tan duras para os promotores ou a xente que quere facer a súa casa, fago como eu quero, porque é a miña casa, é a túa casa, pero todos somos conscientes que ao longo da túa vida a túa casa vai cambiando. Primeiro tens fillos e despois tens unha edade que desaparecen da casa e te sobra a casa, despois eres maior e necesitas outras cousas, ten que ter a vivenda unha flexibilidade que é necesaria, por iso existen esas normativas. Tamén o tema da accesibilidade dos edificios bellos que falábamos antes que necesitan ascensor, para min é primordial. Participei en varios proxectos destos, é moi difícil a unha comunidade poner de acordo a comunidade para meter un ascensor e facer esa inversión, leva anos moitas veces, e despois as complicacións que ten, pois eso, a facer a obra ou a cadar a licenza, que moitas veces é moi preocupante. Eu cando estaba no concello sempre lles decía aos técnicos, o primeiro son as obras de accesibilidade, porque acortamos a vida da xente. Unha señora que non pode baixar a rúa durante 2 anos, porque tardamos 2 anos en dar unha licenza, pois evidentemente é acortar a vida da xente. As formas de habitar, se me enrollei un pouco, pois son o que decía, variadas, non? Primeiro na propia vivenda, que ten que ser unha vivenda flexible para poder modificar e adaptar as novas necesidades, esas obras de accesibilidade que son necesarias dentro da vivenda, pero despois hai vivendas colaborativas, que son apoios entre residentes. É moi importante tamén un funcionamento destos espacios de índole interxeneracional, porque senón se converten en guetos como outro tipo de vivendas colectivas. Están os centros de día que tamén axudan a esa vida, a esa desenvolvemento da vida diaria das persoas maiores, as residencias, que para mí agora en Ferrol estánse construindo, penso que 3, para mí é a forma máis dura de envellecer ou de acabar os teus últimos días. E despois están as vivendas tuteladas tamén, que pois é con os servicios sociais que te fan, que te aportan unha ayuda. Xente que cohabita con familiares, que vai para a casa dos nenos. Hai unhas vivendas, por exemplo, nos países nórdicos que son vivendas sociais que teñen cerca, o sea, son como edificios de vivendas que teñen cerca centros médicos e servicios sociais que teñen unha control de das persoas maiores. Eso evita morrer en soidade, ¿no? Estos mortos de Telecinco que falábamos. E despois está o que está tan de moda agora, que é o cohousing, que, bueno, tan de moda, pero que, bueno, xurde nos anos 60 en Copenhague. Os nórdicos en estas cousas sempre van por diante de nosotros, en Suecia, Noruega, os daneses, e vai evolucionando. En principio surdían como vivendas en cidades xardín, pero tamén eran unha especie de residencias con o teu espacio privativo e os espacios comuns de compartir. Hai diferentes tipos, agora están bastante en auxe tamén aquí en España, parece que é máis económico, pero eu tamén son un pouco reacia porque penso que é moi importante manter o contacto con diversos estamentos de idade, ¿no? Que sexan, por unha parte está moi ben o cohousing cando non hai dependencia, pero cando esas persoas son máis dependentes deberían de estar, pois, eu penso, máis relacionadas con outro tipo de poboación de diferentes idades. Vicente, pos un poquinho de música mentre tomamos un café. Poño o que queiras. Con leite, descafeinado. Estás a ouvir O Faladoiro. Un espazo para falarmos devagar do que acontece no local, mais tamén do global. En Radio Filispín. Ben, recuperados con este café, pois todos tomamos descafeinado, mellor é pola idade tamén, descafeinado. Sí. Xa non soportamos á noite un café solo, sí. E Vicente, que sonaba aí? Que eso que era o que estaba soando? Estaba soando unha música brasileira, ¿no? Nestes intres en donde pues, todo se ha globalizado, ¿no? Y, pero bueno, a música brasileira cando éramos novos tamén nos gustaba, dices. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. A min hai xente de Brasil que me gusta moitísimo, María Betania. Sí, sí. Caetano, irmão, também encanta. Bem, é muito mais. É um país feliz. Sim, sí. Bueno, para o que é também, para o que é também. Acaba de apresentar alternativas, Maria, Manolo, desde a tua perspectiva, tens analisado muitas vezes isto, seguramente, a gente deve quedar na casa, deve elegir que opção deve primar a hora de encontrarte nesse momento decisivo de dizer que fago da minha vida. Para min un elemento básico é valorar o nivel de autonomía que a xente ten e poñer os medios para que se manteña de modo autónomo, para que cada persoa se siga gobernando e non que a goberne. Entón, calquera medida, hai medidas, e antes o comentaba María, non é só un tema de edificios, sino da adaptación que se fai neses edificios e nesas vivendas. Pois eu o mellor quero vivir na miña casa, pero a miña casa xa non debera ter unha bañeira e hai que ter un plato de ducha. O mellor na miña casa eu teño que modificar o tamaño das portas porque o mellor necesito un elemento de apoio para desplazarme pola casa. O mellor na miña casa necesito facer cambios, pasar, por exemplo, dunha cociña de gas con bombona de butano a ou ben de gas, pero gas cidade, ou ben unha cociña eléctrica. Teño que facer cambios que a mí me permitan seguir co ritmo de vida que tiña, pero non podo seguir co mesmo ritmo de vida. Pero sí manter algo que estábamos aquí mencionando mentras tomábamos o café, non? Manternos no noso sitio, coa nosa xente, a nosa rede social de apoio, o noso veciño, a nosa familia, que saben donde estamos e non sabemos se podemos, cando se pode contar con eles, non? E depende tamén para que. Entón, nese sentido, favorecer que as persoas manteñan esa autonomía, algo que ti falabas, ¿no? Si non somos productivos, ás veces un elemento que engade un malestar innecesario e gratuito ás persoas é facerlle sentir que son unha carga. Eso é cruel. Sí. E eso sí que dentro das medidas do idadismo, a veces dende esa soberbia de non sei que madurez, non? Agora parece que a adolescencia chega aos 30 anos, pero a veces dende certas posturas non favorecemos esa autonomía, non facilitamos esas medidas, a veces arquitectónicas de accesibilidade, e a veces e se a nós non estamos no noso sitio coa nosa xente, iso inevitablemente, e nos levan a outro sitio, iso inevitablemente nos leva ao desarraigo. E ese desarraigo, bueno, Ignacio antes falaba do tema da soidade. Sí, vamos a ver, eu, por exemplo, coñezo o proxecto Pillado, de Rafael Pillado, que era na Rúa Lepanto, dúas torres de unhas cooperativas de Bazán, máis ou menos era todo o mundo por a mesma idade, xubilados, todos, bastantes casas, vivendas baleiras tamén, non? Que a xente pues, marchou, xente ou morreu e quedou aí sin que se repartir herdanza, nin fora ninguén a vivir e tal. E el teña un proxecto de facer unha cooperativa, falou con todos os veciños, fixo asambleas e demais. E o seu proxecto era facer unha cooperativa. Había un baixo, que era un baixo comercial, amplio, grande, e el pensaba, a súa cabeza pensou de poñer ali unha lavandería, un comedor, unha sala común de actos e de estar e de lo que fora, e el pensaba en seguridade, é dicir, que a xente tuvera seguridade, no sentido de que tuvera unha persona que en chamar no momento de ter algún incidente ou que fora, ou que lle fixe, ou a arma mesmo. Pensaba no tema da comida, decir, de que fora non que houbera unha cociña para facer comida, pero que esa comida puderan levar os veciños para casa e tal, e os que quixeran comer un comedor común, pois no comedor común. Tamén pensaba nunha lavandería común, pensaba en transporte común, non ter todo mundo un coche, sino ter unos poucos para varios para poder desplazarse e tal. Bueno, e unha serie de servizos en común. A compra tamén, que se podera facer a compra xente que non pudera ou que non quixera, ou a compra normal e tal, tamén, é dicir, facía, é dicir, todos en común perder moita parte do seu salario, pero gañar en calidade de vida. E ese era un proxecto que tiña, el de feito fixo asambleas e demais, fracasou polo individualismo no que estamos metido e non querer compartir ou tal, uf, me tocan o salario, non sei que tal, non? É dicir, que era moi difícil chegar a eso, pero a mentalidade ten debe de ir por aí, non? É dicir, o cambio de mentalidade debe de ir por aí tamén, non? Independentemente, que eso non o pode facer todo o mundo, hai que ser propietario dunha casa e tal, e sabemos que hai unha porcentaxe da población moi importante que está en risco de exclusión social, non? Entón, eso hai que ter en conta que os poderes públicos teñen que solucionar as cousas, porque na sociedade que vivimos é así, non? A mí me gustaría agora, Ignacio, introducir dous temas, César. Vou introducir un agora e outro na próxima intervención. O primeiro é tratar desta guerra intraxeneracional que determinadas forzas políticas, determinadas clases económicas están tratando de introducir entre a xente nova, a xente productiva, entre comillas, e os maiores, as pensións. Es decir, constantemente estamos empezando a ver un movimento en donde se nos acusa a xente que estamos neste momento vivindo das nosas pensións de que estamos ganando moito máis dinheiro que a xente nova que está traballando, ¿no? E que entón este tema non pode ser, que iso é unha injusticia e que iso hai que arreglarlo, ¿no? E naturalmente tratando de arreglarlo non subindo os salarios aos rapaces que están traballando e que moitas veces hai unhas condiciones realmente impresentables, ¿no? E que habría que subirle os salarios o sí o sí, ¿no? Sino rebaixando as pensións, cortando as pensións, eliminando as pensións, con un efecto secundario tamén de que as pensións pasen a privatizarse, ¿no? Pero esta guerra interxeneracional penso que se alonxa moitísimo da bella idea dos consellos ancianos, do respeto que se le tenía a xente maior, ¿no? Aquela dignidade con a que se le respetaba, ¿no? Agora mismo non solamente están tratando de decir que non valemos para nada, sino que además que somos caros, ¿no? E que hai unha injusticia que nos podamos neste momento vivir con dignidade. Eu recordando, cando eu era, e acabo, César, cando eu era un rapaz, os vellos, a vellez, era sinónimo de pobreza. Todos os vellos eran pobres, salvo esas excepcións, pero como o estado do bienestar non había alcanzado el magnífico nivel que tiene agora, aunque pues, mesurable en moitas cousas, ¿no? Pero neste momento que os vellos han cambiado, han recuperado as posibilidades de seguir vivindo con o sistema de pensións, que a esa xente que este tratando de cargárselo e intentando que sean os propios xóvenes os que aos seus pais, aos seus avós, lles corten as pensións, se as reduzcan, etcétera, etcétera, sin darse conta que é o sistema capitalista o que está en este momento forzándoles a tomar esa postura, e que eles tampouco vayan a sacar nada en limpio, porque ao final van a seguir igual de esos juzgados que saten ahora. Creo que es un tema que deberíamos tamén de tener moi presente. Ben, mira, vou ler un texto de Silvia Federici, que é unha analista socióloga feminista italiana, que coincide plenamente co que acabas de decir. Vou ler en español porque si o recollín. Los diseñadores de políticas llevaban años orquestando una guerra generacional, alertando incesantemente de la bancarrota de la seguridad social a la que conduce el crecimiento de la población mayor de 65 años. e que lega unha hipoteca mortal a las generaciones jóvenes. Ahora, en este momento, en un momento en que la crisis se hace más profunda, el asalto a los presupuestos destinados a la asistencia y al cuidado de las personas mayores está destinado a aumentar. Coincide plenamente con lo que acabas de decir, que este es un analista, Silvia Federici. Pero eu concordo co que dices sobre as casas, sobre os... María, a ver se eu digo ben. Cohousing, con estas medidas. Pero o problema, coa de pillado que presentaba, o problema é que non deixan de ser solucións plausibles para poucos. É dicir, efectivamente sempre hai unha vanguarda na sociedade, pero o problema é a pregunta sería, se neste momento estes problemas que estamos dicindo de morte en soidade, de soidade permanente, de non querer vivir nesa soidade, de recurrir continuamente a pensión, a residencia, a unha residencia que estás en Ferrol e te leva a Quiroga ou a Chantada, co que leva ao desarraigamento que presentaba Manolo. Claro, hai neste momento unha situación, un movimento social, un movimento político que poñan en primer como punto, como focal este tema que estamos tratando. Eu non o vexo. En España non. Eu non o vexo. É dicir, nin a esquerda, non importa, moito menos na dereita, non? Vanse trampeando, facendo residencias. É un debate permanente das residencias que eu queria despois, se vos parece ben, tratar. Pero todas estas medidas moi boas, co-housing, medidas de Noruega, medidas de Holanda, medidas de Rafael Pillado, todas plausibles, todas boas, estes intentos que hai de facer cooperativas nas mesmas vivendas, todos estamos pensando nesas cooperativas que escoitamos a un veciño, eu escoito. Bueno, pois mira, somos o do cuarto, máis o do sexto, máis o do tal cual, a ver se entre todos somos capaces de poñer unha cociñeira, unha asistenta, que cando teñamos uns poucos máis anos, xa temos 70 e pico cada un, pois nos queden a casa, pero non deixa de ser un voluntarismo. Entón, o que pretendo dicir é que ou se dá o paso a reivindicar que eso sea un planteamento social forte, ou quedará para quen coida pagalo e para quen teña a voluntad de fazer eso. María. Nada, que difícil de todo. Sí, sí, moi difícil. Eu recordo cando eu era pequena, non fai bastante, pero bueno, non fai tanto no tempo, que no meu edificio de vivendas, eu vivía en Mugardos, todos tiñamos a chave na porta, non? E todos os veciños eran como, éramos todos como familia, non? Eran os fillos, éramos todos xuntos, e se non estaba a miña nai, estaba a veciña. Estas cousas pasaban. Hoxe en día é impensable, non? Que un edificio de vivendas, pois estemos todos coa chave na porta. E hai que buscar solución, eso? Hai que buscar solución, porque penso que, pois, o que decía, pois, o proxecto pillado que falábamos antes, totalmente innovador, pero é a solución, buscar métodos para que todos podamos permanecer no noso entorno, coa axuda externa necesaria para poder vivir con un grado de autonomía o mellor posible, non? É complicado, pero todo pasa porque as políticas sociales entendan isto. Fai anos, no 2008 penso que foi, en Caranza se fixo o edificio interxeneracional, que é unha idea boísima, vivendas para maiores e para xóvenes, que fixo a Xunta de Galicia. Fai pouco fun a unha conferencia dos arquitectos que proxectaron o edificio, decían: o problema máis grande cando rematamos o edificio era que había espacios comuns como lavandería, para espacios de estancia comuns para interrelacionarse, que pois a administración, que a veces é así de dura, non logrou comprar as máquinas lavadoras para poñer nos espacios comuns. Cada un al final mercou a súa lavadora e lavaba na súa casa. Eso é xa que o sistema é completamente fallido, porque era a razón do ser deste proxecto, non? Si, si hai algo para compartir e non hai nada que compartir, compartimos miseria. Sí, que a veces o que pasa, eh? Sí. compartimos miseria. É un tema de recursos. Recursos en sentido amplio, non só económicos. Un recurso social son os amigos. O que antes mencionaba moi ben Vicente, é dicir, eu quero estar coa miña xente e co meu barrio e coa xente do meu edificio. Iso é un recurso. A rede de apoio social é un recurso. As pensións. Que sería, e emocionalmente extraordinario. Que sería deste país en momentos de crise sen ese colchón social que supuxeron para moitísimas familias o feito de que entrara unha pensión na casa? Eso quitou moita fame. Quitou moita fame. Entón, eu creo que a xente... certas persoas pues, están interesadas en confundirnos de enemigo, basicamente. E a xente maior non o é, nin a xente nova, Pero sí que temos é un tema de recursos e que temos tamén que adaptar esos recursos ao transcurrir dos tempos. Nos guste ou non nos guste. Antes María falaba da chave e eu podo dicir de pequeno viña, porque non había teles e os meus pais pois tiñan unha tele e viñan os veciños a ver a tele a ver os partidos de fútbol, recordo a miña casa, non? Era eso, ahora xa nin compartes o contrasinal do wifi para máis compartir outra cousa, pero dentro dese movimento social temos que adaptarnos. E é unha pena que o de pillado non fructificara, pero é moi difícil que algo tamén fructifique enganchando 100% dos implicados. Porque antes falábamos de que vai depender. Vai depender do que decida a persoa. Nos gusta ou non nos gusta. Manuel, unha pregunta. Desde a túa perspectiva, ti ves que esta sociedade é menos xenerosa, é máis egoísta que cando nos éramos rapaces, o que dicía María, ¿no? De as chaves nas portas, compartir todo o meu e tú, e as familias eran tiñan outra estrutura, outro número, ¿no? Pero o fenómeno do egoísmo, da falta de solidaridade, etcétera, como yo ves desde a tua perspectiva casi clínica, ¿no? Non sei se vou a contestar, pero estamos máis conectados, pero somos máis indiferentes. Caros demais, estamos máis conectados gracias á tecnoloxía. Gracias á tecnoloxía, non? Eu collo TikTok e Instagram, pero despois son máis indiferente ante eso que pasa. E eu creo que ser indiferente ante as necesidades dos demais fai que non poñamos os medios para axudar a esa xente. É ser máis egoísta, non? Se eres indiferente, te estás preocupando de ti, o que pase ao da lado. Por eso digo que non sabía se eu se iba a contestar. Non, estás contestando. A indiferencia... A mí me estás contestando, eh? É algo peor que o egoísmo. Ajá. Nos achega máis a frialdade dos psicópatas. Xa. Que unha persoa egoísta, porque un pode ser egoísta grupal, eu quero o mellor para os meus, pero eu creo que esa indiferencia se acaba incluso contaxeando no noso propio ambiente familiar. E antes, e a veces a mí realmente na práctica clínica tamén estou vendo unha porción moi disfuncional do que pode ser a realidade, vale? Entón eso non, o meu non vale como, digamos, como mostra representativa, pero sí é certo que dende esa indiferencia a veces dentro das familias se fan dano, se fan moito dano e se fai dano sobre todo nos máis vulnerables. E quen son? Os extremos das idades, os máis pequenos e os máis vellos. E eso, bueno, é unha cousa que eu a veces penso, eu me cargaría as redes sociais, Ainda que eso supuxera cargarme algún podcast que pode ser bo, como antes decía María, pero esa indiferencia eu creo que nos acabará pasando unha factura, non só polo tema esta idade, sino máis amplio. Hai un dato na evolución, e 30 segundos, porque é unha anécdota, que eu vin cando estaba no Porto, cando estaba no concello, e tiñas que acudir a algún enterro, sobre todo na contorna, e veías que iban moitísima xente, dous ou tres autobuses, que a xente valoraba moitísimo ese tema, ¿no? Bueno, en ese momento a asistencia a un enterro en Alemania eran 13 persoas. É dicir, esa indiferencia que cada vez veo que está acercándose máis aquí, era apuntando un pouco, tal como un dato estadístico, ¿no? Ignacio, antes de pasar ao tema da soledade das residencias que falaremos despois, queres rematar? Sí, non. Sería bon a mellor profundizar máis no tema urbanístico, porque ao final é algo fundamental, non? É dicir, se a persona maior segue vivindo nun quinto sin ascensor e ten dificultades para camiñar, é un problema moi importante. Se de encima non ten familia de apoio, é un problema doble. E se as autoridades non saben nada deso, ao final acabará morrendo sin que nos enteremos, non? Entonces ese sí que é un tema que era a mellor dentro do que debemos de abordar o paliar os problemas máis acuciantes que hai, non? Os máis sangrantes, os que nos fai un pouco sentir mal, non? Eu tampouco fago moita prova porque eu estou na rede de apoio mutuo e me dedico simplemente a estar con xente con problemas fundamentalmente de saúde mental, porque a xente que deixa de pagar a casa e non sei que e tal, e xente porque non se sabe nin organizar, nin sabe, podes decirlle mil cousas e facerlle que ao final o que quere que lle soluciones o tema e vai seguir igual, non? Entón, se decir que non é prova, pero o que debemos de facer é que os poderes públicos se teñen que facer cargo disto, non? Por exemplo, un exemplo que quero poñer. Cando as caixas de aforros, os bancos e tal e demais empezaron a deixar, a pechar as sucursais nas aldeas, nos povos e tal, non pensaran na xente, porque non pensaban, porque van pensar se son un negocio? Eles están o negocio, o beneficio e tal. O que tiña que pensar na xente son as autoridades municipais. Serían as que terían que poñer, decir, se non os bancos non fan caso, nos vamos a asociar e facer unha caixa como a Meirás, a caixa de Meirás ou a que fora todas estas, unha caixa de financiera, e vamos a poñernos a nosa sucursal e tal, e en moitos concellos se poderían asociar e solucionar ese problema, por exemplo, non de ter unha especie de sucursal en cada donde había antes, onde a xente estaba acostumbrada a ir e a falar, se tiñe un problema, a falar con alguén, non? Bueno, eso, un exemplo. Ben, quedanos 25 minutos, levamos unha hora e 5 minutos con música incluída, así, café. Ben, pero non podemos deixar de falar da soidade e logo das residencias. Cía Rosalía de Castro, se non lembro mal, os amores xa fuxiron, as soedades viñeron, de pena me consumiron. E, ben, teño aquí uns datos, a ver se son capaz de encontrálos, de que no Estado, o 14% da poboación no Estado, de sentirse en soedade. Soedade. Cando falo de soedade, quero dicir soedade non querida. Ben, Manolo. De todas as edades. Ese 14% non é de xente maior. Non, de xente maior, de xente maior. Sí. Bueno, casualidade das iba a decir casi exclusivamente en xente maior. Non. Ben, este dato suicidios neste momento que por accidentes de tráfico e moitos desos suicidios son xente nova. Dende o ano 2013. Dende o ano 2013 se produce ese fenómeno. Ben, este 14% está referido a poboación do Estado e referido a xente maior. Son datos do... Bueno, sí, e outra cousa, bueno, que me corrixa, os suicidios non viven solos moitas veces. Non. Por suposto, non vamos abrir ese tema, senón... Non, as persoas que se suicidan non teñen por que vivir soas. Ah, non. É dicir que moitas veces... Non. Eu Non sei, coñezo a bastante xente que se suicidou. Por desgracia, non viven non, sola. Non, non, viven, non, sí. Non que vivan solas, pero que ten problemas de soidade, moitas delas. Ah, sí, de soidade, que é diferente de vivir soas ao tema de vivir soas e en soidade. Estou presentando que o 14% da población maior, votada de 65 anos, que normalmente é o que se pon como límite, do Estado, di sentirse en soidade. Sí, di sentirse. Di sentirse en soidade. Pensei que era vivir soa. Di sentirse en soidade. Ben, Manolo, ti como, desde o teu punto profesional, a soidade leva consigo moitísimos problemas. A soidade mata. O sea, a soidade... Joder, que duro. A soidade é un factor de risco de morte prematura. A xente fala do colesterol, fala de tal, isto tamén mata. O que ya puidéramos, igual que decimos, te vas a tomar esta pastilla para o colesterol despois da comida, o que ya puidéramos decir tamén, e vas a sair de 5 a 8 a tal sitio para falar coa xente que está aí. A soidade mata. E a soidade mata por varios métodos, vou dicir dous, non? Hai máis. Un, cando eu estou só e non manteño contacto cos demais, estou desconectando do vivir da xente que me rodea, sobre todo se estou na miña contorna. Por un motivo, por haches ou por ves, nun momento dado teño que sair. E cando saio é cando son máis consciente de todo iso que pasou sin participar eu. Co cal, a seguinte saída, e iso ocasiona malestar, a seguinte saída aínda vai a ser máis tarde. Ese malestar é un dos elementos que contribúe á morte prematura. E outro é o descoido. A xente cando non ten estruturado o seu día e as actividades que temos cos demais nos axudan a estruturarnos, cando non temos estruturado o noso día, empezamos a desorganizar horarios básicos como son comida e dormir. Hixiene. A hixiene, o desaseo, o descoido, no, a perda do cuidado persoal. Todo ese tipo de cousas son aceptables de modo puntual. Que non pasou un domingo dicindo, hoxe non saio da casa, nin quitamos o pixama e andamos abandonados e comemos ás 4 da tarde, nos dá igual. Ese un día non pasa nada. Por que? Porque non son uns, temos que ir a traballar ou temos que ir a facer certas cousas. Pero e se eso se repetira durante días e semanas? E meses. E meses. Mata. É que mata. É que a soidade mata. E mata porque a depresión tamén é un factor de risco de morte prematura. Entón, de aí a importancia de que en certos países fixeran nalgún subministerio, o sea, forman parte das políticas dun goberno, en outros fan programas específicos, obviamente, con presupostos, porque aquí mañá facemos un programa para intervención no idadismo e, vamos, non teño ningún problema porque o papel o aguanta todo, pero ese papel dai que poñer cartos, señores. Sí, e concienciar a sociedade, non sei se podo poner un exemplo de moi, moi breve, brevísimo, que son as caixas lentas. Que o vivín eu aquí en Alcampo, non? Eu había leído fai un tempo que nos países nórdicos empeza a ver nas grandes superficies pois ou 10 ou 15% das caixas, se hai 40 caixas, pois bueno, pois 4 que caixas lentas, non? E ti vas a ese supermercado, aquí vas a entón o leín, me gustou a idea. E cando cheguei con mi carro cheo de en Alcampo, lle digo a rapaza, mira, eu non teño ninguna prisa, vou a chear as miñas bolsas con calma, falar contigo, tal, xa me mirou así un pouco, non? Entón, cando xa iba a pagar, lle dice, mira, He querido experimentar isto porque he leído isto das caixas lentas destos países, de Holanda e demais. A ti que te parece? Me dijo, me parece unha idea excelente. Aquí hai xente que veña al campo todos os días por un artículo, soamente por ver a xente, tratar con alguén, si pode ser pararse conmigo, aunque sea unha barra de pan o que leva, e me parece unha idea tal, pero mire, propóngaselo vostede ali a entrada en información e non sei que e tal e cual. Entón, eu tranquilamente, como ou se non teño prisa, pois coxín o meu carro cheo e foi a información, a falar coas responsables. Mire, he leído isto en los medios especializados, he visto tal, le di o nome da cadena holandesa que o facía, e me gustaría facer por escrito esta proposta para que vostede aleve a dirección del campo. Pum, pum, me puse a escribir tal, la colla rapaza, que xa non era rapaza, era máis maior, non? Sí, hai moitas personas maiores. Sí. E me dice, estou totalmente de acordo. E eu tamén pediría traslado a unha caixa lenta e falar coa xente tal. Pois claro, hai xente que ten dous fillos, María, ahora mismo non se pode entreter na caixa, e se te ve lento, dice, pero este tío que me está machacando el día, etcétera, ¿no? Pero hai outra xente que non, que necesitamos socializar, necesitamos falar coa xente, necesitamos de alguna maneira vivir en sociedade, ¿no? E que non hai moitas posibilidades cando abandonas o mercado laboral. E te volves en esta situación que antes decía César, xa non sou productivo, xa me han mandado para casa, xa estoy xubilado. E ora con que me falo? Si a mí non me gusta ir a los bares, si a mí non me gusta ir non sei que e tal, que hago da miña vida? Bueno, pois eu o que estou facendo é un chamamento á sociedade de que se conciencie dese tema, deste problema, e que con pequenas cousas, como é o tema concretamente das causas lentas, se poden conseguir grandes vitorias. En ese tema de el que está deprimido, que está solo, que se siente mal, que nos necesitan, que pueda intercambiar sin que nadie le esté achuchando. ¿Cuántas bolsas quiere? Acabe de una vez, marche, venga, pague, tal, tarjeta o efectivo. Déjame aquí lembrar a un señor que me parece que se llamaban Carlos San Juan. Carlos San Juan fue este señor que plantouse no Congreso, después de cunha iniciativa legislativa popular, me parece que era, chegou a ser, miles de firmas contra o maltrato, sí, que se estaban dando nas caixas, nas oficinas, sí, bancarias, e que si conseguiu cambiar. Sí. Lembrade que en aquel momento todo era de 9 a 10 e a partir de aí non atendemos a nadie, todos tivemos problemas de ese tipo, e logo para todo o mundo era firma electrónica, correo electrónico, etcétera. Bueno, conseguiu ampliar ese horario. E deixadme no turno que a mí me corresponde ler unha cousinha dun periódico francés. A sociedade percorre todo o mundo chamado civilizado. No ano 2003 morreron tantos ancias en París que as autoridades tiveron que almacenar os seus corpos en espacios públicos refrigerados até que os familiares tempo despois viñeron recollelos. No 2003? Sí, en París. María, Ignacio, algo sobre soidade, pasamos a residencias. María. Eu antes, bueno, falei que non moi ben das, que queiras, eh? Non moi ben das residencias porque non é o modelo que máis me gusta, pero tamén entendo que é necesario porque hai xente que non ten unha rede de apoio, nin familiar, nin que poida atendelos. Depende tamén moito do nivel de dependencia da persoa. Hai maiores moi dependentes que necesitan uns cuidados as 24 horas do día que a súa familia non pode darlle, ou hipoteca a súa vida para cuidar durante anos a un maior. Entonces eu entendo esa decisión perfectamente, pero tamén penso que é máis dura. Tamén recoñezo que o modelo de residencia que coñecemos, o habitual, está mudando a modelos pois máis flexibles, con zonas comunes de relación, con xente que ten diferentes niveis de dependencia dentro do mesmo centro e que socializa, e sae á rúa, e sobre todo esas residencias que se atopan moitas veces en centros urbanos, pero relacionadas con espazos públicos que se diseñan de maneira que que facilitan a vida dos usuarios, non? É outro modo de vida, é unha decisión que moita xente maior tamén é propia, non? Que deciden ir ali, é totalmente válida e necesaria, pero non é a única. Ten que traballarse para evolucionar o modelo para que sexa pois máis flexible de cara a poder ter unha autonomía dentro da propia residencia e un espazos máis agradables para vivir. Manolo, ingrese modelo de residencias. Manolo, Ignacio, Vicente. Antes decía que é unha decisión da persoa e as residencias eu entendo que deberan transformarse igual que outros centros sociais, deberan pasar de ser estacións de chegada e deberan ser un sitio onde vivir, e esa flexibilidade necesaria. Pero por eso antes falaba tamén de que as persoas teñen distintas necesidades, a veces dependendo de distintas patoloxías, eso tamén é certo, e que esas atendendo a esas necesidades pues vai necesitar un tipo de cuidados ou outros. A palabra que antes dixo María de que hipoteca as familias, hipoteca o tempo, pero tamén hai que analizar que neste momento as residencias tamén son un negocio. Son un negocio e ao final un non sabe se vai hipotecar o tempo ou vai hipotecar o futuro económico. Sí. De todas maneiras, fuches suave, ou decir, tamén son un negocio. Non, son maioritariamente un negocio. De feito, residencias de xestión pública poucas hai, non? Bueno, o que sí que... Que entra dentro de todo isto? Entra algo fundamental. Se vai haber 800 mil millóns para armarse, está claro que non vai haber diñeiro para acabar coa soedade da milicia, non? E para acabar, sobre todo, con todos os problemas que acarrea todo isto, non? Entón, si fundamentalmente, dende aquí, Eu diría, o que hai que fazer? Pois aumentar os orzamentos, o que vai dedicado a unha mellor calidade de vida de cando entramos pois, con problemas. É dicir, que non é, xa non me refiro a chegar a unha edade determinada, porque eu cheguei a unha edade, é dicir, teño enfermedades, teño tal, pero estou relativamente ben, ata corro, non? E fago traballo comunitario, xubilado e tal. Pero que sí que realmente hai moita xente que non chega con saúde a certa edade, non? E tamén fai falta moitos máis medios e moitos máis recursos para que esa xente tamén teña calidade de vida. Entón, que o que podo decir? Pois, decir que aquí todo o mundo debía de decir, oye, vamos a investir máis nesto, porque isto vai ser, decir, non podemos a abandonar a xente pois que fixo esta sociedade, non? Que construí os edificios, que fixo, é dicir, todo a nivel xeral, non? Entonces, bueno, eso non podo decir moito máis no pouco tempo que queda, sino que os orzamentos de cara a mellorar a calidade de vida das persoas maiores e sobre todo maiores con problemas de saúde, pois sería dependencia, sería fundamental, non? Eu comparto plenamente, Ignacio, e de feito fai 10 anos decíamos que a lei de dependencia era o quinto pilar do Estado democrático, non? Parece que eso o decíamos, pero non o sentíamos de verdade, que non llemos aplicado os investimentos necesarios nos orzamentos para conseguilo, non? Ahora, por que non o hemos conseguido? Por que os poderes públicos non o consideran problema número uno? Pois, e con isto acaba a miña intervención, César, porque nos quedan 6 minutos. Me gustaría, para cerrar a miña intervención, poñer o acento que todos estes temas mellorarían moitísimo si pusísemos o acento na dignidade das persoas maiores. A palabra dignidade é que unha palabra que encerra tan grande significado. É dicir, eu non admitiría que un neno de 3 anos se ría do seu avó. E o fan. E o fan porque os pais non os educan para valorar a terceira edade, os maiores. O mesmo dos rapaces que, sendo xa adolescentes, desprezan a xente maior, ¿no? Ás veces con palabras como carca ou, en fin, outras peores, ¿no? Porque non sinten que esas persoas merecen e deben teñer toda a dignidade do mundo, ¿no? E para que se voten unos orzamentos onde este tema sea considerado, a xente que vota, a sociedade en xeral, ten que ter ese sentimento. É dicir, nos parlamentos se votan o que a xente mayoritariamente quere, porque está todo en función do voto. Logo, o que está a pasar é que non estamos formando ben a nosos nenos, a nosa xuventude, en valorar, como se facía antiguamente, a xente maior. Yo non digo devolver que nos goberne un consello de ancians, pero é certo que ha habido civilizacións anteriores a nosa que o tema de edad o veía de unha forma totalmente oposta que agora. Non eran unha carga, eran os que sabían como funcionaba a natureza, a sociedade, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? E algo de eso hai que volver a rescatar. Por eso eu abogo por a dignidade das persoas maiores. Vamos concordar todo en eso. Para rematar o da residencia, se me deixades leo aquí uns datos que evidencian que o público é servicio e o negocio é beneficio. E entón, leo en Praza do día 25. Galicia conta con algo máis de 21.000 prazas en residencias da terceira idade, segundo os datos oficiais do Inserso. Máis da mitad teñen xestión privada con ánimo de lucro e 8 de cada 10 atópanse en centros de titularidade privada, contando neste segundo rexistro as que son sufragadas mediante concertos coa Xunta, que isto leva moitas veces a equívocos, ¿eh? Ben, o personal destas residencias privadas, maioritariamente mulleres, están chamadas a unha folga cando as súas compañeiras dos centros os días 10 e 12 de abril. Pero vamos a ver desde dentro que opinan estas mulleres. Di unha destas mulleres, Fernández: un usuario que un día che pode levar 15 minutos, outro día leva che 20. Evidencia Fernández, que lamenta que as empresas conduzan ao personal escenarios nos que parece que estamos enlatando sardiñas. Bueno, e sigue enumerando como están as nosas residencias. Para decir que estas residencias que acabo de enumerar, o tanto por cento de las que son públicas e privadas, as principais, e por orden de lista, buenas ler: Domus Vi, con capital francés o primeiro. Logo, Orfea, con capital tamén francés. Vitalia, con capital británico. Sacyr, con capital español. Eulen, con capital español. Outras moitas máis, é un 23% de fondos buitres. Evidentemente, isto quer dicir que o beneficio é o que van perseguindo estes. As nosas residencias, mentre sigan con esta perspectiva, non van variar. E as nosas residencias merecen un cambio. Quédanos 5 minutos. Menos. Menos de 5 minutos, de Vicente Cauxefe. Para daros sobre todo as grazas, que creo que ao principio nos olvidamos, Ignacio, ti e máis eu, de dar as grazas a María e máis a Manolo por estar aquí con nós. E Ignacio, que anda que se denomina tamén aí. Bueno, pero pues, no, pues, fuimos os tres a casa, digamos, sí. O sea, estábamos tan contentos de que estivesen aquí, pero non lle dimos as grazas públicamente. E chamar a manifestación do día. Pero que se despida eles, do día 6, sí, do día 6, do día 6 na Alameda, en Santiago, domingo, saen coches desde Ferrol, en defensa da sanidade pública. María, adiante, tes un minuto. Nada, grazas de oro. Grazas a vosotros pola invitación, a verdade que foi un paladoiro moi agradable. Paladoiro, non? Paladoiro. Paladoiro. Pois, mira, coincidencia, César xa cando me chamou e dixe: mira, que o martes teño que ir a ver os meus pais, teño os dous nunha residencia e os dous con necesidades de saúde moi complexas. E a verdade é que calquera medida que tomemos que teño o respaldo dos poderes públicos, calquera medida que tomemos que busque o benestar, decía Vicente, a dignidade, a autonomía, o acompañamento das persoas, eso non só é ganar anos de vida, senón é darlle vida a eses anos, e sobre todo coa nosa xente e no noso entorno, que é o que todos, eu penso, que podemos querer e desexar. E a partir de aí, os cambios sociais, pero non só sociais, tamén políticos, que fagan falla. Máis cartos para os nosos maiores e menos para os touros. Ignacio, o teu minuto. Sí, non, eu non vou decir nada tampouco novedoso, nin vou decir tampouco gran cousa. Xa dixen antes que a min o que me parece que temos ou cambiamos a mentalidade e cambiamos as políticas, ou senón pues seguiremos parcheando e punto, non? Temos música. Vicente, tens que despedir. Bueno, no, eu co tema da dignidade me despedín. Solamente quero decir que no transcurso das nosas vidas, conforme vamos envellecendo, tamén moitas veces plantexamentos nosos van cambiando, non? Non sei se eu opinarei o mesmo dentro de X anos, non? Pero bueno, hoxe polo menos hemos expresado o que pensamos neste momento. Moitas gracias a todos. Bueno, pois pues, vémonos dentro de 15 días no número 6 deste faladoiro. Moitas gracias a vos por estar aquí e moitas gracias aos que están do outro lado do transistor, da radio, da FM, o da internet. O colectivo O País presenta... Os cascos son terribles. O faladoiro. Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global. En Radio Filispín.